Nie, nie, nie. Dla mnie nie rób. Skończyłem z tym głównym. Dobry towar. Da. Bardzo dobry. O, da. Ale się porobiło, co? Było wczoraj, jest teraz. Był toast, jest kierat. Był zbrodnia, szafera i gloria w pokera. Romanse w burdelach i odjazd po papierach. Towar, esperal i fobia, bo to poniewiera. Dobra, daj beat. Jagiełły wzrok, gdy patrzy na mnie, ma odczyn kwasu. Podnoszę go z blatu, duży pik w dłoni do strzału. Ogień nabiera kształtu, dłoń chwiejna na kacu. Lecz jak sierżant trafu, trafiam w cel i przetrwam w tym starciu. Patrzę tempo, a seta płonie jak gipsa. Jest w tym piękno, jak w bliznach. Zaczynam się już dziś śmiać, gdzie dni hajs. Te sny i raj to na szyi stali, nad siły to pchaj dla czyichś aut. Pierdoliłem się tu sam wciąż. Gdy staję w lustrze, patrzy na mnie clown stamtąd. Clown z klanką, a w drugiej ręce ma banknot. Ślepy jak po tanim alko, a wokół siebie ma kłamstwo. Przepatrzy na mnie clown stamtąd. Clown z klanką, a w drugiej ręce ma banknot. Ślepy jak po tanim alko, a wokół siebie ma kłamstwo.